بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في من نام عن الصلاة او نسيها. دا باب د په بیان د دې کې چې څوک د مزنه ود پاتې شو یا ته ندا هیر شو، نو د مزب بیا کله کوي. په دې باب کې مصنف رحمت الله له هغه احادیث ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نا د سار مس پاتې شوی و، خوب پاغی باندې غلبه کړی و په یو سفر کې. نو بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسېدو، د نور په ګرمۍ باندې د سار مس قضا شوی و، نو دا مز یې راوګرځولو. بیا د جمهور اهل علم رایه او مذهب دا دی چې کله انسان د خوب نه راپاسېدو یا مست نه هیر شوی دی او رایات شو ورله، نو که اوقات مکروه هم دي، اوقات منهی عنها دي، نو په هغې کې هم دا مست کولی شي. او مذهب د اصحاب الرای علماء احناف دا دی چې په اوقات مکروهو کې دغه فواید د هغې قضا نه شي کولی، بلکې د خوب او د نسیان نفس به انتظار کوي چې مکروه و ختم شي، نو بیا به دا منځونه را ګرځي. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر، أبو هريرة رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رواپس شوو د غزا د خيبرنا، قفل بمعنى د رجع سره، چې کله د خيبر د جهاد او د غزان رسول الله صلى الله عليه وسلم واپس راتلو. د خيبر د مدینه منورې نه په شمال طرف باندې یو سل او یا کیلومتر کې دی، 170 کیلومتر. دا غزا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په اووم کال باندې کړی و، د محرم د میاشتې په اخر کې. نو دغه غزا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس را روانو، فسار ليلة، نو سفر کړو د شپې. بعضی الفاظو کې راغلي دي فسار ليله، نو ټول شپې مزل کړو. حتى اذا ادركنا الكرى، تر دې چې وي مونږ جوټو او خوب راګیر کړیو. صحابه کرام ولا چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره را روانو، خوب ورغلو. د کرامانا د نعاس پر کالی او خوب پراغلی او جوټی والی. عرسان رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې د آرام د پار را کوشو، د خپل سورلی نه را کوشو. تعریس دی لوی نزول المسافر اخر الليله نزله للاستراحه والنوم من غیر اقامه، د شپې په اخیری سی کې چې مسافر د آرام او د دمې د پاره او د خوب د پاره راکوشي، نو دې له تعریس وي. وقال لبلال اکلأ لنا الليلة، او بلال رضی الله عنه له ویلي و چې ته څوکیداري او حفاظت وکړه زموږ نن شپه. مقصد دا تو د کېږه ما ویخیا د شپې د اخر پورې، تر دې چې د سار داموز زموږ نفوت نشي. بعض الفاظ د حدیث کې دا راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې زمونږ څوکیداری به څوک کی چې سار مسلم را پاسې د مزر نه فوت نشي. نو بلال رضی الله عنه چې دا بزوکم قال فغلبت ابو هريره رضی الله عنه وی فغلبت بلالا عیناه. نو په بلال رضی الله عنه باندې سترګې غالب شوې وی. مقصد دا اغلم خوب ورغلی او د شوو وهو مستند الى راحلته او حال دا د چیغه تکیا لګونکې خپل سور لیلا. بلال رضی الله عنه ویخو او قیام الليل کول په مز باندې ولاړو چې کله ستړی شو نو خپل سور لیلې تکیا واله په دې انتظار ناستو چې سبا بسټه مراخی جی سار کیږي با. نو زبر رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور مرګری مزد پار را پاسوم. نو پاغه باندې خوب غلبه وکړو د شو. فلم یستيقظ النبی صلی الله علیه وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابه حتى اذا ضربتهم الشمس. نو را پانه سید نبی صلی الله علیه وسلم او نه بلال رضی الله عنه او نه یو تن د نور صحابه کرام او مرګرونه تر دې چې نور په دای باندې روختو د نور په ګرمۍ باندې پوښول د ضربتهم الشمس معنا دا اصابهم حرها د نور هغه ګرمۍ دی لورسی د پاغي پوښول. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا. رسول الله صلى الله عليه وسلم پدایك اول را پاسیدن کیو د طول نمخ کی رسول الله صلى الله عليه وسلم را ویخ شو. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم چکل را بیدار شو په هیبت او په ير شو. فقال يا بلال نويلو اي بلال عتاب او ملامتيا پديزه کي محذوف او مقدر ده. اي بلال لمن امتى ولما خالفت حتى فاتتنا الصلاه. اي بلال توليو د شبابي اول دي زمو مخالفتك تردي چې د سار مو زمو نه قضا شو فوت شو. فقال بلال رضي الله عنه أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وي أغزات زما روح أغستيو كم زات چستاس روح أغستيو مور بلار مدرن قربان شا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخوب دوران كم الله رب العالمين دا روحونه قبض کی بیا چې انسان راویخ شي نو دا ور له دوباره راپری دي. لکه د قران کریم آیات ته الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. نو کوم ذات چې په تاسو باندې خوب راوسته او اغزاد په ما باندې خوب راوستو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ور لسونه وي. فقتادوا رواحلهم شيئا نوروان کې صحابه کرام او خپل سورلی شی انسلغونتي د غزين روان شول. د فقتادو معنا د ساقو د خپل سورلی روان کې یا د فقتادو معنا د جررو باخذ زمامها د سورلی راخ کې د واغونیونی می د غزين لګي بوتلی. ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بیا نبی صلى الله عليه وسلم او دسوکو. وامر بلالا فاقام لهم الصلاه. بلال رضي الله عنه له حكم كون وغي قامت قد مزدبارا وصلى بهم الصبح او مزو كديل د سحر او صبا. فلما قضى الصلاه هر كلي جدا مز پورکو قال انه فرمائل من نسي صلاه فليصلها اذا ذكرها. د چانه چې مظهیر شي نو دی دی وکي دی مزلر کله چې رايات کی. فإن الله تعالى قال يقينا الله رب العالمين فرمایلی دی اقيم الصلاه للذكرى قائم ومز د پار د یاداش زما قال یونس وکان ابن شهاب یقرأها كذلك. یونس ابن یزید الایلی چې دا د دې حدیث راوی دی دی وی چې زما استاد محمد ابن شهاب الزهری دا آیات بداسې لوستو چې اقیم الصلاة للذکرا دا للذکرا به معرف باللام او په آخر کې مقصور په دې ترتیب باندې به دا لوستو خدا قراءت شاذه ده متواتر او محفوظ قرات داده چې اقیم الصلاة لذکری. قال احمد ابن صالح المصري وي قال عنبسه ابن خالد ابن يزيد الايلي ويلدي يعني عن يونس دخبل استاذ يونس ابن يزيد الايلينا في هذا الحديث بدي حديث كي لذكري دل الذكرى پزي باندي د یونس ندی عنبسه لذکری لفظ نقل کړه لکه څنګه قران کریم کې قراءت متواتره ده. وقال احمد الکرا النعاس احمد ابن صالح المصري وی په دې حدیث کې چې لفظ د کرا ذکر شو حتا اذا ادرکنا الکرا نو د دین مراد نعاس نه نعاس پر کاله یو جټو لوي صحابه کرام له خوب ورغلی او جټي والی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې په اخر ایسه کې د آرام د پاره راکو شو. په دې حدیث کې دا ذکر شول چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسېدو نو بلال رضی الله عنه له د عتاب په تور باندې وی چې یا بلال ته د شپې به مونږ د را پانسول مزر نه قضا شو. صحابه کرامو را پاسېدل د غزینه لګمخ کې لاړل او به مزکو نو تاویل د دې حدیث علماي احناف دا کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سمدستی د مزکو نو کو چې مکروه وقت نو راحتو والو نو انتظار یو کو لک سفر یو کو دا غی نه رستو د مزکو. او جمهور اهل علم امام مالک شافعی امام احمد اصحاب الحديث اهل الظواهر دا غیر یو مذهب دا ده چې دا قضا منځونه چې کم فوت شوی دا په مکروه اوقاتو کې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مزلک تاخیر سره دی و جنو کو د غزین روان شو. صحابه کرام له وج په دې ځکه شیطان په مونږ باندې غلبه وکا او په خوب کې مونږ مستغرق شو تر دې چې د سار مز زمونږ نه قضا شو. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې مزو نه کو. دا مقصود نه و چې ګنی دا وقت مکروه نه لکه احادیثو کې دا صراحتا راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو لو چې دا وادي او میدان پرې دی په دې کې مونږ له شیطان را رسیدل دي نو چې کله د دې ځای نه تیر شول بیا د سار مزو کو. په دې حدیث کې صرف دا ذکر دی چې بلال رضی الله عنه له حکم شو چې اقامت وکا نو بلال رضی الله عنه اقامت وکا او د اذان حکم ورله رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کړه. دا مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه چې آیا د فوائد د پاره اذان شته کنه نو د امام شافعی رحمت الله علیه اقوال پکې مختلف دي. ازهر قول دا دی چې د قضا او فوتیوی مزد پاره صرف اقامت بکیږي اذان بنکیږي. او د امام احمد او د احناف قول دا ده چې دی له به اذانم کیږي اقامت بم کیږي لکه رستو روایتو کې براشي چې بلال رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم د اذان حکم کو او ورسره د اقامت حکم مورلو کو. امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړی چې څوک دا اعتراض وکي دا اشکال وارد کی چې نبی صلی الله علیه وسلم د سار د مز نه څنګه ود پاتې شوی تر دې چې نور پر وختو د نور په ګرمۍ باندې راویښ شو. حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، زما سترګې ودکیږي خو زما زړه نه ودکیږي. د دې وجنه د انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام په خوب باندې به با اودسم نه ماتېدو، لکه دا مسله مخکې ذکر شوه. نو امام نووی رحمت الله علیه د دې دوه جوابونه کړي، وای مشهور او صحیح جواب دا دی چې د دې حدیث چې ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، او کم حدیث الباب چې ذکر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم د شوه او د سار مستنه قضا شو، نو د دې دواړو احادیثو په منځ کې منافات او تعارض نشته. زکه د نور راختو ادراک دا په زړه باندې نه کیږي چې آیا سار شوه دی که نه دی، سار شوه رڼا راختلې که نه. د دې تعلق دا د سترګو سره دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان عینی تنامان، زما سترګې ودکیږي خو زړه مې بیدار وي. نو د طلوع الفجر د نور راختو ادراک دا په عین باندې کیږي، په قلب باندې نه کیږي. امام نووی وی دویم جواب داده، خدا جواب وی ضعیف ده، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو حالتونه و. یو حالت داو چې دا عمومی او غالب حالتو چې دا غی پسترگو بانده بخوب راتلو او پزړه باندې به خوب نه راتلو، غفلت به نه راتلو. او دویم حالت داو چې پسترگو او زړه دواړو باندې به خوب راغی، خو دا جواب کمزور دی. مشهور او اصح جواب هغه دی کوم چې مخکې ذکر شو، چې ادراک د فجر او د شمس دا په قلب باندې نه کیږي بلکې په عین باندې کیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې زما پسترگو باندې خوب راځي. په حدیث کې بیا دا ذکر شول چې د چا نه مو ظهیر شو، نو دا موز دی بیا ادا کی چې کله دل رایات شول. معنا دا چې دا موز دی بیا رستو کوي نه، چې سټه مور لرایات شول نو دغه موز دیو کی، ځکه په تاخیر کې آفات دي. ظاهر د حدیث دا دلالت ته پکې او دا تقاضا کوي چې دا ترتیب د فایتی او د ادائیه په منځ کې واجب دی، چې کم مز ادا کوي او کم تی نفوت شوی قضا شوی دی، نو د دې په منځ کې د ترتیب لحاظ وساتي. اول دی هغه وکي چې کم تی قضا شوی، بیا دی هغه مز وکي چې کم د وقت ادا کوونکی دی او وقتی مز دی. ځکه حدیث کې وي فلیصلها اذا ذکرها، چې کله رایات شو نو دا مز دی وکي، ورپسې دی بیا وقتی منځونه وکي. د دې حدیث نه اهل ظاهر داوود ظاهری او ابن حزم او اهل الظواهر دا استدلال کړي چې بغیر د عذر نه د چا نماز قضا شو فوت شو، نو داغي قضا په د باندې نشته. زکه وی د احادیث او د نصوص نه دا ثابت ني چې من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها، څوک چې د موز نه ود پاتې شو یا د دنه موز هیر شو، نو چې کله ور لرایات شي د دې قضا دې رو ګرځي. ځکه په حدیث کې وایي دا شرط ذکر ده چې من نسی صلاتن، د چا نه چې موز هیر شو نو دا شرط شو فلیصلها اذا ذکرها، دا د دې جزا شو مشروط شو. په انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط وی راځي، نو د دینه دا لازمیږي چې د چا نماز نه هیر شوه دی او نه د دینه ود پاتې شوه، نو دا نماز به دوباره نه راګرځي. د اهل ظواهر دی رای او مذهب لا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ترجیح ورکړی دا چې په احادیثو کې دا ذکر نه دی راغلی چې د چانه چې قصدن او عمدن بغیر د عذر نه چاموز پرې خودو، نو دی به قضا غنی را ګرځي. صرف د دغه حدیث نه د قیاس په تور باندې استدلال کوي چې کوم روایت کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي ته پوسوکو چې زما پلار حج نه دی کړی، نو آیا زه د هغه د طرف نه حج وکم؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوی چې او حج ته نه وکا. او بیا ورلوی په دغه حدیث کې دی فدین الله احق ان یقضا، و ایستا په پلار باندې کچر ته قرض وی آیا ته به ادا کول کنا؟ هغه وی چې او ادا کول به می. نو فدین الله احق ان یقضا، د الله رب العالمین هغه قرض چې کوم د ده په ذمه باندې باقی دی هغه ډیر حقدار دی دا چې ادا کړی شي. نو دا موس چون کې د الله رب العالمین حق دی په بنده باندې، کدنه د عذر د وجې نه پاتې یا بلا عذر پریخی وي، نو دی به قضا را ګرځي. دا مذهب دی د جمهور اهل علمو. او اهل الظواهر وی چې نه، بغیر د عذر پریخو قضا پی نشته، ځکه حدیثو کې د دې ذکر وی نه راغله. او بل د دومره لوی ګنا وکه چې دا ګنا د دنه په دې قضا باندې ساقیتیږي نه، کدی دا موس قضا مر او ګرځي، نو بیا هم د مجرم دی او ګنا د په ذمه باندې باقی ده. جمهور اهل علم وی چې دا حدیث نه تاسو کوم استدلال کوي دا د دې قبیلې نه دی چې فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. قران کریم دا ویلی چې خپل والدین لبه اف قدر لنوي، نو د دې اف نه په دلالت النصر اهل علم دا استدلال کړي چې وی او ټکی به مناسب او شتم به مور لنکه، چې کله اوف ممنوع ده نو داغه وال او ټکول سب او شتم خو به طریقې اولا ممنوع دي. نو حدیث کې دا راغلی چې سوک د مز نو د پاتې شو یا د نه هیر شول نو د قضا رو ګرځي، او قصدن عمدن کچرته د مز پرې خود بغیر د عذر نه، نو اخو به طریقې اولا را ګرځي. دل د اصولیینو په اصطلاح کې قیاس الاولا علی المطلوب موي. دارنګ د دینه بعضی اهل علم تعبیر په دې شرم کوي چې التنبيه بالادنى على الاعلى، چې په یو ادنا سیز باندې چاله تنبيه ورکی په اعلى باندې، چې کله یو انسان اودده او داغه نه هیر شوی مستپات شو نو قصدن عمدن بغیر د عذر کپریخی نو بیا خو په طریقې اولاده مزرا ګرځي. دارنګ جمهور اهل علم وای چا چې بغیر د عذر قصدن یو مصبری خود و دات نقضا و فوت شو، نو دو امور دل متوجه شول: یو ثبوت الاسم على ترک الصلاة، او دویم شغل الذمه بوجوب الفعل. یو ده پا دی مصبری خودو باندی گننگار شو، او دویم ده پا ذمه باندی دا ذمواری پرتا ده چی دا مز بکی، نو دا زمواری به د دنه کله ساقی تیگی چې کله دا موس قضا رو گرزی، او گناه به تینه کله پورته کیگی چې توبه و باسی. صرف په دې موس قضا را گرزولو سره د ده گناه ماف کیگی نه، بلکې گناه د پاره به مستقل توبه و باسی، ځکه د کبیره گناه کړی چې موز بغیر د عذر پرې خود تر دې چې اغفوت شو قضا شو. په حدیث کې چې دا جمله ذکر شو فإن الله تعالى أقم الصلاة لذكري، الله رب العالمین ویلی دی چې دا موس قائم وا او په موس باندې پابندي کوا د وجد یاده زمانہ. په دې کې د اهل علم اختلاف د چې دا مقوله ده د قتاده رحمه الله، لکه روایت د مسلم کې راغلی قال قتاده قال الله تعالى اقم الصلاه لذكري، او کنه دا مقوله د نبی صلی الله علیه وسلم د لکه باز روایتو کې راغلی چې قال قتاده قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اقم الصلاه لذكري، او د لذكري معنا کې د اهل علم او مفسرین اختلاف ته چې سم معنا ده. بعضي وی معنا د دې ده د لتذكرني فيها، تدا مسکو د دې لپاره چې ما په دې کې رايات کې، او یا معنا ده لاذكرك بالمدح، دې د پاره چې زه تا را یاد کم اے بنده په مدح او صفت سره، صفت دی وکم چې وګوره بنده زما تابعداری کوي او حکم منی. او یاد د باب د اضافه المصدر نه اله المفعول، چې اضافت د مصدر مفعول لشوي دا لام پکې په معنا د وقت دی. نو معنا دا شو اذا ذكرت صلاتي بعد النسيان، چې کله د تا نه دا موز هیر شوی نو بیا را یادوه د هیرې نه پس. یا معنا دا ده اذا ذکرت الصلاة فقد ذکرتنی، کله چې تا موز را یاد کو نو تا زه را یاد کم، ځکه دا موز د الله رب العالمین عبادت ته، نو کله چې انسان دا عبادت کوي گویا چې د خپل معبود را یاد کو. رجال د دې اسناد احمد ابن صالح المصري، عبد الله ابن وهب، يونس ابن يزيد الايلي، محمد ابن شهاب الزهري، سعيد ابن المسيب، دا ټول ثقات دي. اسناد د حدیث صحیح دی. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث په خپل صحیح کې ذکر کړی. دارنګي اصحاب السنن، ترمذی، ابن ماجه او امام نسائی رحمهم الله دا ذکر کړی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه في هذا الخبر. ابو هريره رضي الله عنه نے دا پبل سند باندې حدیث ذکر کو، پدی حدیث او خبر کی وی ابو هريره رضي الله عنه دام ویلی دی. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو هريره رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لو فرمایل چې کله د خوب نه راپاسېدو د سار موس قضا شوه، تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله، منتقل شي تاسو د زی اغینا چې تاسو له پاغې کې غفلت را رسیدلې. په دې مکان کې مونږ غافل شو د سار موس رانه قضا شونه، د زی پری د زی بدل کړي. قال ابو هريره رضي الله عنه وي فامر بلالا، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمك بلال رضي الله عنه لا، فاذن ان اذانك واقام وقامتك وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه اكرام لدسار جمع وركا. نو بدی حدیث کی ور سره ذکر د اذان عمره. قال ابو داود رواه مالك وسفيان بن عيينه والاوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن اسحاق. امام ابو داود وی چې دا حدیث دی ثقات امام مالک، سفیان ابن عیینه، امام اوزاعی او عبد الرزاق صنعانی، د معمر نه ذکر کړی و ابن اسحاق او د محمد ابن اسحاق نه. لم يذكر احد منهم الاذان في حديث الزهري هذا. دی ټولو کې یوم ذکر د اذان نه کړه، کم چې د زهري د محمد ابن شهاب زهري دا حديث نه. ولم يسنده منهم الا الاوزاعي وابان العطار عن معمر، او دا حديث مسند او موصول اچا نه ذکر کړه مگر امام اوزاعي او ابان ابن يزيد العطار د معمر نه، هغه د امام زهري نه. مقصد او غرض د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې کلام سره دا ده چې دا حدیث د امام زهري نه کوم ثقات شاګردان نقل کړي، چې پاغي کې امام مالک ابن عيينه او اوزاعي دي، دارنګ عبد الرزاق صنعاني، نو هغه صرف د اقامت د ذکر کړه او اذان نه د ذکر کړه، چې فامر بلالا فاقام، بلال رضی الله عنه له د اقامت حکم وکړو. او معمر ابن راشد چې د خپل استاد زهري نه دا نقل کوي، نو هغه پکې لفظ د اذانم ذکر کوي. او دویم مقصود د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې عبارت سره دا ده چې د دې حدیث په وصل او په ارسال کې اختلاف ده. بعض شاګردانو د خپل استاد امام زهري نه دا حدیث موصولا نقل کړي او بعض یې نه مرسل نقل کړي. محدثین وی چې د امام زهري رحمت الله علیه نه دا حدیث په دوو وجو باندې منقول دی، کله به دا اسناد مرسل ذکر کول او کله موصول. نو په دې حدیث کې اگر چې د اکثر راویانو ذکر د اذان نه دی کړی، خو د اذان د ذکر د پاره شواهد په صحیح احادیثو کې موجود دي، لکه حدیث د عمران ابن حسین رضی الله عنه رستو را روان دی. صحیح حدیث ته په دې باب کې براشي چې ثم امر مؤذنا فاذن، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ليله التعريس باندې چې کله راپاسې دو مس قزاو، نو مؤذن له حکم کو دا مؤذن بلال رضی الله عنه نو اذان کو نو دا حدیث د عمران ابن حسین رضی الله عنه د دی اذان د پاره شاهد شو. دارنګ په دی باب کې حدیث د عمرو ابن امیہ الضمری را روان دی پاغي کې ذکر د اذان دی. دارنګ حدیث د زی مخبر الحبشی رضی الله عنه دام په دی باب کې رسته امام ابو داود ذکر کوي یغي کې ذکر د اذان دی. دارنګ ابن خزیمه رحمت الله علیه په خپل صحیح کې حدیث د بلال رضی الله عنه ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله د اذان حکم کړو. دارنګ حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په صحیح ابن حبان کې راغله. نو د اذان د پاره شواهد موجود دي. امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې وایي چې د فقها او اهل علم په دې کې اختلاف دی چې آیا د قضا او د فوائد منځونو د پاره به اذان کیږي کنه. نو د امام احمد او د اصحاب الرای مذهب دا دی چې دی له به اذان کیږي او اقامت بم کیږي. او د امام شافعی رحمت الله علیه اقوال پکې مختلف دي خو ازهر او مشهور قول دا دی چې صرف اکتفا په اقامت باندې کیږي او اذان بور لنشي کوله. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دي. موسى بن اسماعيل التبوذكي، ابان بن يزيد العطار، معمر بن راشد الازدي البصري، محمد بن شهاب الزهري، سعيد بن المسيب، دا طول ثقاتني. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر. أبو قتادة حارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وي چه نبي صلى الله عليه وسلم په يو سفر كيو. فمال النبي صلى الله عليه وسلم وملت معه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارنه اڑخل شو زم ور سره د لارنه اڑخل شوم. فقال انظر. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لو چې وګوره. په روایت د مسلم کې راغلی چې ما لو هل ترى من احد آیا سوق ویني. فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثه حتى صرنا سبعه. وما ور لو چې دا یو راكب دی پسور لې سور دی را روان دی. دا دوه کسان پسور لې سوار دی را روان دی. دا درې دی تر دې چې وول زموږ عدد ورسېدو وکسان برابر شو. فقال احفظوا علينا صلاتنا. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دی مرګرو صحابه ولوي چې حفاظت وکي زموږ له زموږ د مز. مقصد دا چې د سار مز زموږ نه فوت نشي سوک زموږ سوکیداری وکي چې مز له مرا پاسې يعني صلاة الفجر يعني ده سار مزي يادولو. فضرب على آذانهم. نطاپو والشو ده دي پغوغنو مانده. مقصد ده ده آيات لإشارة كي چه ده أصحاب كهف بارك الله رب العالمين ولي فضربنا على آذانهم. الله رب العالمين پده بانده أرام راوستو په غوګونو باندې خاموشي راغله. فما ايقظهم الا حر الشمس. نورابانه سول دیل د خوب نراويخ نه کو دیل مگر اغه ګرمۍ د نور. نور پروخه تو سار. فقاموا نودر دل دی. فصاروا هنيه. نو مزل کو لغونته د هنيه معنا د شيء يسيرا د دغه زين لغونته مزل کو. ثم نزلوا بیا د سورلو نرا کوشول. فتوضؤون اودسوكم اودسنوكل. واذن بلال بلال رضي الله عنه اذانكم. فصلوا ركعتي الفجر. ندسار دو ركعت سنت وكل. ثم صلوا الفجر بيد سار فرض وكل. رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع وركع وركبوا بسورلو باند سوارشل. فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا. نو باز مرګرو دی باز لووي چې یقینا موږ تقصیر او کوتایو ک په خپل مسکه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لو فرمایل انه یقینا شان داده دا ضمیر شان ده لا تفریط فی النوم کوتای او تقصیر نشته په خوب کې انما التفریط فی الیقظه یقینا دا کوتای او کمواله په ویخه کې ده چې انسان ویخي او د مزرستو کې تر دې چې د نفوت شي فاذا سها احدکم عن صلاه کله چې هیر راشي په یو تن تاسو باندې د مزنا مستنهیر شي فلیصلها حين يذكرها نو دا مزد بیا راوګرځي او دی کی کله چې ور لرايات شي ومن الغد للوقت د دې معنا دا ده اي يصلي صلاه الغد في وقتها المعتاد او د سار دا مزد دې بیا چې سبا لکې نو په خپل معتاد وقت کې وکي دا غینه دې رستو کینا بعض اهل علم د دې معنا دا کړي ومن الغد للوقت دا مزد اوسم قضا راوګرځي او سبا چې کله د دې مز وقت راشي دوباره نو د سار د مز سره دې دوباره بیا قضا راوګرځي دوه پیری دیو کی خطیب بغدادي رحمت الله علیه دا معنا کړي چې قضا په د باندې دوه پیری ضروری او لازم د خوې دا حدیث منسوخ شوه دی او د دې لپاره ناسخ اجماع د امت دا چې په اجماع د مسلمانانو باندې دا نو واجب دي او نو مستحب دي چې کوم مزد ته نه قضا شو چې ګنې دا بدوه پیری راګرځي او جمهور اهل علم د دې لفظ معنا دا کوي ومن الغد للوقت چې يصلي صلاه الغد في وقتها المعتاد سبا چې د سار دا مسکی نو په دې وخت کې نه کوي په کوم رس چې دین قضا شوی او بلکې سبانه مزد په خپل معتاد وقت کې وکي امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې وای چې په فقهاو کې اچا دا قول نه کړي چې د چانه یو مس پاتې شو نو دې به دا دوه پیری گنی را ګرځي یو زلدا چې کم ټیم ور لرايات شي او په دویم ځل باندې د سار د مسره یا کوم مسجد نه فوت شوه نو دا په فقهاو او مسلمانانو کې د اچا قول نه نه نو معنا د حدیث دا چې سبا ل چې دا مس کینو په خپل معتاد وقت کې دیو کی او په حدیث کې دا مسلم دا چې د چانه منځونه فوت شول نو داغي قضا په د باندې فورن واجب ده دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام مالک او امام شافعی وی چې انه علی التراخی دا په فورن واجب نه دی بلکې علی التراخی په د باندې دا وجوب دی لګی رستو کولم شي ځکه حدیث کې ذکر شول چې د چانه مزهیر شو یا د دینه ود شو نو چې کله رايات شول دا مزد دیو کی نو حدیث د علماء احناف د پاره دلیل چې قضاء فورن واجب ده په حدیث کې دام ذکر شول چې بلال رضی الله عنه بیا اذان وکړو نو د قضاء مزد پاره اذان کول مستحب دي لکه مخکې اختلاف د فقها او پکې ذکر شو رجال د دې اسناد موسى بن اسماعیل التبوذکی حماد بن زید ثابت ابن اسلم البناني عبد الله ابن رباح الانصاري دا ټول ثقات دي ابو قتاده رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دي او نوم دي حارث ابن ربعی الانصاري رضی الله عنه اسناد د حدیث صحیح دي امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی دارنګ امام نسائی او ابن ماجه هم ذکر کړی قال حدثنا علي بن نصر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا الاسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الانصاري من المدينه خالد بن سمير وي چې عبد الله بن رباح الانصاري د مدینه نه موږ راغله او وكانت الانصار تفقهه انصار بدل فقيه وي تفقهه معنا دا تنسبه الى الفقه انصار بدد نسبت فقه لقول چې دی فقيه دی. فحدثنا ندمغ له حديث بيان کو قال حدثني ابو قتاده الانصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم دي عبد الله ابن رباح چې مال حديث بيان کړ ابو قتاده رضي الله عنه چې دا فارس او شه سوار د رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحیح حدیث د مسلم کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحابي باره کې ویلیو خیر و فرساننا ابو قتاده زمونږ په بهترین شهسوارانو کې ابو قتاده رضی الله عنه نه قال دا ابو قتاده رضی الله عنه وی بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم جيش الامراء بهذه القصه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لګلو اغلخر د عمراو به هذه القصه په دې قصې باندې چې باغې کې دا راغلی چې بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم واپس را روانو نو د شپې په اخره یې سکی د آرام د پاره را کوشو. بلال رضی الله عنه سو کیداری کوله چې دای به مزل را پاسوم نو هغه مود شوو د نور په ګرمۍ باندې نبی عليه الصلاه والسلام او صحابه را پاسیدل. به هذه القصه مقصد داده قال دا ابو قتاده رضی الله عنه فلم توقظنا الا الشمس طالعه نراوخ نکوم لا مگر داسه حالت کې چنور راحتون کېو. فقمنا وهلين نمون را پاسیدو په ير باندې د وهلين معنا د فزعين ټول په ير او خوف زده لصلاتنا د مزد وجنه چې موږ نه موس قضا شو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام لوی چې پکلار پکلار تلوار مکوی پکلار د دې زین روان شي. حتا اذا تعالت الشمس تر دې چې نور خپور ته شو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من کان منکم یرکع رکعات الفجر فلیرکعهما هر غسوک چې ود تاسو نه چې غبه د سار د دوه سنت کول په دې به مواظبت او پابندي په حذر کې کوله فل يركعهما نو اوس دم د دوه رکعات اوږي په سفر کې. فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما نو دردل اغسوک چې په حذر کې به د دوه رکعات کول او اغه خلک مدردل چې دا به نکول نو د دوه رکعاتونه د دوه رکعات سنت وکل. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينادى بالصلاه بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم حکم کو دا چې आवाज او اذان دی وکړی شي د مزد لپاره. فنودی بها نو आवाज وکړی شو د دې لپاره اقامت وکړی شو. منادا د دواړو احتمال لري چې اذان وکړی شو یا اقامت. خراجه قول دا چې اقامت وکړی شو ځکه صحابه کرامو سنت کړیو دا غینه پس رسول الله صلى الله عليه وسلم منادی له حکم کو چې اقامت وکا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم مدريد موږ له جمراکا. فلما انصرف هر کله چې د موږ نه فارغ شو راو ګرځید فقال نو وی فرمایل الا خبردار دا حرف تنبيه ده انا نحمد الله يقينا محمد ويد الله انا لم نكن في شيء من امور الدنيا دا چې نو مونږ په سکار د دنیا کې یشغلنا عن صلاتنا چې مونږ د مزنګنی مشغول کو س دنیوي کار کې مونږ نو مصروف. ولکن ارواحنا كانت بيد الله عز وجل لیکن روحونه زمونږ د الله رب العالمین په لاس کې وو د الله په قبضه کې وو د الله په لاس کې وو. فارسلها ان شاء نورا پری خودل دا روحونه زمونږ څنګه چې د الله رب العالمین خوښه شوا. فمن ادرك منكم صلاه الغداه من غد صالحا نو چا چې ومند تاسو نه صلاه الغداه د سار د مزمن غد سبالا صالحا د صالحا معنا د فی وقتها المعتاد د دی په معتاد وقت کې. فليقضي معها مثلها نو قضا د رو ګرځي دا غي سره په مثل د دی دا موزی وسو مکو سبا چې د موز کم معتاد وقت دی نو بیا دی مرسر رو گرزی. مخکې حدیث کې دا مسئله ذکر شوه چې په فقهاو کې په مسلمانانو کې اچا په دی باندې قول نه دی کړی چې کم موز قضا شو گنیا به دوه پیری را گرزی یو زل دا چرایات شي درله او دویم زل دغه موس سره سباله. امام خطابی رحمت الله علیه د دې حدیث په شرح کې وی چې الامر فيه للاستحباب، دا امر د استحباب د پاره دی چې کله ول رایات شي نو د موس دی اوجوبن رو ګرځي قضا، او سبا ور له حکم د استحبابن دی رو ګرځي. خو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې د امام خطابی رحمت الله علیه په دې قول باندې رد او تعقب کړی دی چې بانه لم یقل باستحباب ذلك احد من السلف بل عدوه غلطا من راویه، چې د دې د استحباب دا قول په سلفو کې اچا نه ده کړی. امام خطابی چې دا ذکر کړی چې دا حکم استحبابی دی، نو دا قول دا حافظ رحمت الله علیه خوښ کړی نه دی، بلکې ویلی دی چې دا راوی خطا شوی دی، غلط شوی دی چې په دې حدیث کې دا ذکر کړی چې سبا له څوک دا موسکی نو فلیقضی معها مثلها. رستو به ذکر کو چې دا جمله په حدیث کې راغلی نو دا وهم او خطا ده. محفوظ لفظ هغه دی چې کم مخکې روایت کې ذکر شو، ومن الغد للوقت، سبا له چې دا موسکی نو په خپل معتاد وقت کې وکي، داسې دی نه کوي چې نن رانه قضا شوی نو سبا دیم دی په هغه قضایي وقت کې وکي. رجال د دې اسناد ثقات دی علي بن نصر الجهضمي، وهب بن جرير بن حازم، الاسود بن شيبان السدوسي البصري چې د کنيه و ابو شيبان، دا ثقات دی. خالد بن سمير چې په دې اسناد کې راغلي، صدوق يهم، صدوق خو اوهام او غلطي به واقع کیدی په احاديثو کې. عبد الله ابن رباح الانصاري دا ثقه او فقيه دي. ابو قتاده رضي الله عنه چې نوم د الحارث ابن ربعي مخکې ذکر وشو، فارس د رسول الله صلى الله عليه وسلم. نو رجال د دې اسناد ثقات دي، خو په متن د حديث کې دوه خطايان او وهمونه واقع شوي. یو وهم دا دي چې په دې حديث کې دا راغل چې بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الامراء. د جيش الامراء دا لفظ مراد د دین وي غزوه موته ده، دا یو سریه ته شام په طرف باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتم کال د هجرت لګلی و. د جيش الامراء د دی وجنوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا سریه او دا ټولګي لګلو د شام طرف لا، نو په دای باندې امیر مقرر کړو زید ابن حارثه رضی الله عنه. اور لو ان اصيب زید فجعفر ابن ابي طالب على الناس، کچرت زید رضی الله عنه شهید شو نو بیا پتا سو باند امیر د جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه، ک جعفر رضی الله عنه شهید شو نو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه، او ک عبد الله ابن رواحه شهید شو نو بیا چې مسلمانان ځان لکم امیر منتخب کی نو غد دی امیر دی. نو جيش الامراء ور لددی و جنوی چې مختلف امیران رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړیو. نو په دې حدیث کې چې لفظ د جيش الامراء راغلی دا خطا او وهم دی، ځکه صحیح خبره دا ده چې دا قصه او واقعه چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د خیبر د غزانه واپس راتلو نو دا واقعه پیښه شوه. ولکه په دې باب کې اولنې حدیث د ابو هريره رضی الله عنه ذکر شو چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوه خيبر، د خيبر د غزانه چې واپس راتلو نو د تعريس دا واقعا راغلي و دا مستفوت شوه. او بل رسول الله صلى الله عليه وسلم په غزوه موتا کې په جيش جيش د موتا کې په خپل نفس نفیس باندې نو موجود، بلکې صحابه کرام لیګلی. او په دې واقعا کې خدا دي چې نبی صلى الله عليه وسلم د صحابه سره د شپې په اخر ایسه کې ود شو. بلال رضی الله عنه لم خوب ورغه د نور په گرمۍ باندې را پاسې د لسار مستنه فوت شوه او قضا شوه. نو دا یو وهم په دې حدیث کې واقع دی. امام عینی رحمت الله علیه وی هاذا وهم من خالد ابن سمیر عند الجميع، ټول محدثین وی چې دا خطا د خالد ابن سمیر نه واقع شوه. داغه په ترجمه کې امتاسو واوریدل چې دا صدوق دی خو اوهام او غلطۍ بورله په احادیثو کې واقع کیدی، نو دا غلطی داغه نه راغلی چې جيش الامراء ذکر کړي. او بعض اهل علم وی چې جيش الامراء د خیبر دی غزالم ویل شي، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې غجنده د مسلمانانو ابو بکر رضی الله عنه لور کړی و نو واپس د يهود باندې حمله وکي سخت قتال ورسره وکړو را واپس شو خدای غي قلاګان فتح نشوي به عمر رضی الله عنه له جنده ورکا اغم په دې يهود باندې سخت حمله وکا سخت قتال وکړو د ابو بکر رضی الله عنه دا غي نسخ خو صحابه کرام کامیاب نشول د قلاګان فتح نشوي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې سبب زدا جنډا غچاله ورقوم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله چې غبد الله او رسول سره مين ساتي الله رسول بداغه سره مين او محبت ساتي او داغه په لاس باندې با الله د خیبر فتح کوي نو هر صحابي د تمنا کوله چې دا جنډه مال ملو شدید پارنه چې زه امیر شم ځکه دا فضیلت ذکرو چې الله او رسول سره بده مين ساتي او الله او رسول بده د سره مين ساتي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سار موضوع کو ته پوسه کو چې علی رضی الله عنه شو صحابه کرام وې چې دا غسترګي خوګ دین نه راغله نبی صلی الله علیه وسلم ورای ولې چراغ نو ایمال رانیز دی شه په دې سترګو کې ور لاړې مبارک واچو لنو داغې نه پس وې د سترګي بیا خوګ شوي نه وې د سترګو بیماری په نه راغله جنډې ور لورکا د دې په لاس باندې الله بیا د خیبر فتح کو نو یې کجیش العمره دی لوول شي نو دا احتمال هم سیده غزوه موته نه د مراد خیبر ته مراد ده خو جیش العمره د دی وجنه چې جنډا ول ابو بکر رضی الله عنه له ملاو یو قسمه اغه امیرو بیا عمر رضی الله عنه امیر شو بیا علی رضی الله عنه امیر شو په دې کې مختلف عمره راغلیو وعلى كل حال کدا غین مراد جیش العمره شي نو دا غلطی بیا د خالد ابن سمیر نواقی شوی اغله وهم شوی ده او دویمه خطائی په متن د دې حدیث کې دا راغلی چې فل یقضی معها مثلها چې د دې مسره دی بیا دا قضا او ګرځي د دې په مثل باندې صحیح او محفوظ لفظ دا ده چې فل یصلیها من الغد للوقت سبا چې دا مسکی نو دا د پخپل معتاد او پخپل وقت کیو کی رستو کی دینا نو حدیث کې دا دلالت نشته چې دا فوت شوی او قضا شوی موز به دوه پیری را ګرځي لکه مخکې روایت کې ذکر شول او شیخ البانی رحمت الله علیه په دې حدیث باندې حکم د شذوز لګول چې دا روایت شاذ ده دا باب وګد احادیث پکې سیوا دي نو په دې باندې به اکتفا وکړو هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك